ñaari gumba yu doon yolwaan la quoi. Ñu ne dañu toog journée bi yëpp, amul kenn ku leen sarax quoi. Dañu am ñu toog merci quoi, ku nekk di kaas yooyu di kaas, lan moo tax tey saraxu ñu leen am. Ku nekk di ko wax moroomam quoi. Dégg am benn gaayaan bu doon romb mu dégg seen plainte yi quoi. Jékki rek ne kii ne xaar ma tooñ leen quoi. Jékki taxaw seen kanam ne gumba am ma sarax la junni dem yoonagu. Yi nag gumbu yi kontaat ku nekk di wax ki naan bàyyi tey de suñu affaire baax na naan ko bàyyi man kañ maa ngi xalaat luy dem ba xaja ko xaalis bi daal ba ku nekk jël wàllam rek ñu ne ko waa boo nañ dem boutique bi quoi. Ñu dem ba dugg si biir xam si biir boutique bi di ki kenn ki ne moroomam waa mais ayo ba man yow laay xaar rek keneen ki nekk bàyyi bàyyil tooñ bi génnal xaalis bi nga jox kuram boutique bi. Ku nekk di ko di sànni kii bi moroomam quoi naan yow la yow la gaayaan di joxoon xaalis bi. Jékki nag ñu commencé di si xeex quoi xeex bi nag lépp si biir ay mbëkk miir yi tout xam jékki nag benn gaan bi leen def bi leen saraxoon xaalis bi ñu rombaat quoi gis attroupement bi foofu ñi ñu bëri fa tout ça mu dem taxaw di xool gis ñaari gumba yi di xeex quoi mu jékki rek taxaw seen kanam ni i gumba ax paaga rek ñaari gumba yi taxaw ne may wax muy xaaj yi rek ñoom ñaar ñëpp tas daw